uur. Niels Heidhuis. Middag zometeen Pointer live vanuit de Lokhal. Hele mooie locatie, bibliotheek in Tilburg. Over de positie van arbeidsmigranten. Mensen in de stad die klagen nogal eens over dakloze arbeidsmigranten. Maar als de gemeente nou die daklozen gewoon zou opvangen, waar ze recht op hebben, zou die overlast dan niet als sneeuw voor de zon verdwijnen? Daar onder meer gaan we het zometeen over hebben. Dat is na het NOS-journaal onder andere met Casper Meijer. Zuid-Duitsland heeft te maken met grootschalige overstromingen door hevige regen. Op verschillende plekken staan er straten onder water en zijn evacuaties gaande. In delen van Beieren en Baden-Württemberg geldt het hoogste waarschuwingsniveau. In de regio rond het Bodenmeer kregen 1300 mensen het advies hun huis te verlaten. Volgens Duitse media staat het water in sommige regio's op een niveau dat maar eens in de 100 jaar voorkomt. De Duitse anti-islamactivist Michael Stulzenberger heeft vanochtend van zich laten horen vanuit het ziekenhuis. Hij raakte gisteren zwaar gewond bij een mesaanval in Mannheim. Volgens Duitse media zegt Stulzenberger dat hij een gapende wond heeft tot aan zijn tanden. Hij zegt ook veel bloed te hebben verloren. De activist werd gisteren aangevallen tijdens een anti-islambijeenkomst. Ook anderen liepen verwondingen op. Een politieagent werd in zijn nek gestoken en verkeert in levensgevaar. De dader, een Afghaan van 25, raakte ook gewond. De regerende ANC-partij in Zuid-Afrika heeft geen absolute meerderheid meer in het parlement. Nu bijna alle stemmen zijn geteld na de verkiezingen eerder deze week, komt de partij uit op 40% van de stemmen. Dat betekent dat het ANC een coalitie zal moeten vormen. En dat is voor het eerst sinds de partij aan de macht kwam na het einde van de apartheid. De Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez heeft haar tour door Noord-Amerika afgezegd. Op sociale media schrijft ze tijd te willen nemen voor haar kinderen en familie. Amerikaanse media melden dat de kaartverkoop voor de meeste concerten zeer moeizaam verliep. Mensen die een ticket voor de tour hebben gekocht, krijgen hun geld terug. Het weer, veel bewolking en lokaal nog een bui. Verder overwegend droog en vanuit het noordoosten ook wat zon. Aan zee is het een graad of 16. In het oosten kan het 22 graden worden. Morgen meer zon en bijna overal droog en dan 16 tot 20 graden. Dan de ANWB verkeersinformatie. Ja, de afgesloten A9 bij Amstelveen vanwege werkzaamheden veroorzaakt flink wat vertraging rond Amsterdam. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bijvoorbeeld, tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel, 8 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Ook op de A4 vanuit Den Haag loopt het verkeer vast tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging een half uur. Op de ring A10 daar loopt het verkeer op diverse plaatsen vast, onder andere voor knooppunt de Nieuwe Meer, komend vanuit Amersfoort, daar een kwartier vertraging. Bij Rotterdam wordt aan de weg gewerkt op de A16 vanuit Breda. De parallelbaan is dicht bij de Van Brienoordbrug. Dat veroorzaakt file vanaf Hendrik Ido Ambacht. De vertraging is een half uur. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bij Bisjord verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO NCRV. they are not for us, we are for them. We must just earn money for them and nothing more. No help, no nothing. Arbeidsmigranten worden zonder pardon op straat gezet door hun werkgevers, waardoor ze ook nog hun huis kwijtraken. Live vanaf de pop-up redactie in Tilburg. Pointer. Niels Heidhuis. Nogmaals, goedemiddag. We hebben een maand in de pop-up redactie in Tilburg gezeten. Een tijdelijke redactie. En dit is onze afsluitende uitzending live vanuit de Lokhal in Tilburg. Welkom allemaal. Er zitten allemaal mensen hier op de prachtige houten tribunes in de Hoge Hal. De Lokhal, die ook bibliotheek is. Ja, en voordat ik de onderwerpen verder introduceer, het gaat natuurlijk over arbeidsmigratie. Ook even onze muzikanten, Leon en Frans, die straks wat uitgebreider te horen zullen zijn. Laat eens wat horen. Ja, goed. Frans en Leon straks. Het is Nick nog Simon ook. Dat is een beetje hun ondertitel. We gaan straks meer van ze horen. Ja, we hebben dus een maand in Tilburg gezeten in een pop-up redactie hier in een leegstaand winkelpand. Niet ver hier vandaan in het centrum. Vaak liepen daar mensen binnen die kwesties aandroegen rondom arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten die op straat belanden na ontslag. Arbeidsmigranten die amper informatie vinden over de meest basale dingen die ze nodig hebben. En arbeidsmigranten die door de werkgever slechter behandeld worden dan de vaste krachten. 3 jaar na het rapport van de commissie Roemer is hun situatie nog steeds slecht. Wegwerparbeiders worden ze wel eens genoemd. Volgens mij is dat ook een term van Jan Kremers. Hartelijk welkom. Onderzoeker aan de Universiteit Tilburg op het terrein van arbeidsmigratie. Ja, is die situatie van deze mensen nog steeds zo te kenmerken, wegwerparbeiders? Voor een groot gedeelte wel. En dat is eigenlijk ook al heel lang aan de gang. Ik heb geloof ik in een eerdere uitzending ook al gezegd. Bij de vorige financiële crisis, toen werden we voor het eerst geconfronteerd met een heel groot aantal daklozen uit Centraal-Oost-Europa. Want dat waren de mensen die toen ontslagen werden. En eigenlijk zie je dat dat beeld zich nu ook weer voordoet. Maar het is nog versterkt doordat mensen gewoon steeds maar in tijdelijke contracten worden aangesteld. Ja. Het bedrijfsleven vraagt uitzendorganisaties of wat dan ook om mensen te recruteren. En die komen dan naar Nederland. En zitten in een totale afhankelijkheid voor hun wonen, werken, leven. Exact. Dus het is nog steeds zo dat als ze hun baan kwijtraken, is de kans groot dat ze ook eigenlijk onmiddellijk dakloos worden. Ja. Ja. Iemand die daar ook een boekje ook heeft gemaakt en naar die mensen toe gaat, dat is Chris Omes. Dag Chris, welkom weer. Ja, goeiedag. Dakloos, dak- en thuisloos in beeld gebracht in Tilburg. Maar jullie gaan met Cozy Tuk, ga jij en een collega gaan naar die daklozen toe? Ja. Je zoekt ze op, want anders worden ze niet bereikt? Wij zijn op een goed moment gewoon begonnen met de fiets en rondrijden met koffie en thee. En we zijn koffie en thee gaan uitdelen. En wij merkten dat dak- en thuislozen, maar ook migranten die we tegenkwamen, het ontzettend fijn vonden dat ze in ieder geval ineens gehoord werden. Yes. En zij begonnen te vertellen en te praten. En wij dachten van, dat is mooi wat wij nu zien en horen. Wij willen daar meer van weten. Dus wij zijn dat eigenlijk afgelopen 1,5 jaar zo'n beetje 1 keer in de week gaan doen, gemiddeld. En daar hebben we heel veel informatie uit naar boven gehaald. En dat is dat boekje wat je net in je handen had en liet zien. En daar is heel veel informatie uitgekomen over de eerlijke verhalen van die mensen die op straat leven. Ja. En wat is dan in de beknopt dat eerlijke verhaal? Dat het gewoon kloten is. En een heel hard bestaan. Wij horen de eerlijke verhalen en het is echt schrijnend. En we hebben met die mensen gelachen, maar ook gehuild. Het is echt heel erg moeilijk zoals zij moeten overleven. En bijvoorbeeld als je net op straat komt, stel je voor je hebt geen dak boven je hoofd, dan leef je in angst. Iedereen kan je beroven, mishandelen. Nou ja. Je hebt geen beschermd omhulsel om je heen, hè? Je hebt geen enkele plek om op terug te vallen. En dat schijnt ook heel erg zwaar te zijn. En verder is het natuurlijk, als zij geen uitkering hebben, en dat hebben dan de meesten die ineens hun baan verliezen, die moeten op de een of andere manier aan geld komen. En wat wij horen, de meeste mensen die proberen of te bedelen of wat statiegeldblikjes te verzamelen. En daar komen best wel inkomsten uit waar ze mee kunnen leven. Maar het is echt heel schrijnend en zwaar. Ja. Ja. Dat gebeurt dus allemaal in Nederland. Dat gebeurt in Tilburg. De wegwerparbeider. Laten we eens even gaan kijken. Hier in de stad, dakloze arbeidsmigranten, die hebben vaak hier al flinke tijd gewerkt. En die worden dan na dakloos te worden toch niet toegelaten tot de opvang. Is dat eigenlijk wel hoe het hoort? We hebben het wel over mensen die gewoon uit een ander EU-land komen tenslotte. Verslaggever Thijs van Dorsen ging op pad. Nou, meestal komen hier op dinsdag en op donderdag komen er zo'n tussen de 70 en de 80 dakloze mensen komen hier eten. En warm eten en even rustig zitten, zodat ze even geen sores aan hun hoofd hebben. En allemaal gratis? Allemaal gratis, ja. Ja. Dat zegt Bea van Elderen, manager bij Stichting Broodpater Gerrit Poels. De helft van de dak- en thuislozen die hier komen eten bij het Poelshofje is arbeidsmigrant. Het aantal arbeidsmigranten dat dakloos wordt is de afgelopen jaren flink toegenomen. Wat staat er op het menu vandaag? Pasta en qua soep hebben we aspergesoep. Heerlijk. Ja, lekker hè? Enjoy. Hey, thank you very much. Food is always delicious, really. Tijdens het eten spreken we met Joanna, een van die arbeidsmigranten. Ze is 9 jaar geleden vanuit Polen via een uitzendbureau naar Nederland gekomen om hier een beter leven op te bouwen. In Poland is not possible that one person will survive from one salary. Yes, my family died. My brother has his own family, so I had no help. Yes. Ze werkt jarenlang voor verschillende organisaties en uitzendbureaus. Soms gaat het goed, soms wat minder. Het gaat vorig jaar mis als ze een fietsongeluk krijgt, waardoor ze haar knie ernstig beschadigd. Till this time I have problem with this. Het lukt haar hierdoor tijdelijk niet meer om te werken, waardoor ze ineens haar baan kwijtraakt. In Friday evening I've got email that till Sunday I have to leave location. That my contract is finished. Het wordt nog erger, want omdat ze in een accommodatie van het uitzendbureau woont, moet ze ook nog eens haar huis uit. They are not for us, we are for them. We must just earn money for them and nothing more. No help, no nothing. Ondanks dat ze bij verschillende mensen onderdak weet te vinden, heeft ze niet elke nacht een slaapplek. Ze besluit zich aan te melden bij de dakloze opvang in Tilburg, Traverse. They said that because I go back to Poland, so I lost all of my loans what I have here in Nederland. Omdat Joanna tussendoor een maand in Polen is geweest, wordt ze niet toegelaten tot de nachtopvang. En dat is raar, want migranten hebben zelfs als ze minder dan een jaar in Nederland hebben gewerkt, recht op een plek. Volgens Bea van Elderen is deze situatie niet uniek. Ja, ik hoor dat vaker, dat juist onze Oost-Europese arbeidsmigranten dat die vaak niet toegelaten worden tot maatschappelijke opvang. Dat is niet alleen hier zo, dat is in heel Nederland zo. Bij Joanna is het goed gekomen, want uiteindelijk heeft ze onderdak kunnen vinden bij een vriend. Ook heeft ze ondertussen weer een baan, als schoonmaker. When you're talking about it, you're starting to smile. Because I like this job. I like my friends at work and I like all of the situation. I don't like only wake up at 4 a.m, but the rest is perfect. Ja, dat is dus verder wel perfect, maar niet zo'n makkelijk bestaan. En voor Joanna, reportage van Thijs van Dorsen. We praten hier in de Lokhal in Tilburg door met Jan Kremers. Die had ik al geïntroduceerd. Dion Kramer is ook wetenschappelijk onderzoeker. Yusuf Celik is de wethouder hier in Tilburg. En Carina Kruijsen is van Traverse. Dat is de dakloze opvang van Tilburg. Hartelijk welkom allemaal. Maar mevrouw Kruijsen, waarom zijn nou deze arbeidsmigranten niet welkom bij u? Ja. Nou, even wel zeggen dat ze wel heel erg welkom zijn. Maar we hebben natuurlijk een hele opdracht met elkaar afgesproken binnen de gemeente, waarin wij veel dakloze mensen helpen. En bij de arbeidsmigranten is gewoon landelijk een afspraak gemaakt, waarin wij nee moeten zeggen. Binnen de mogelijkheden die we hebben, zoeken wij wel ruimte op om mensen te helpen. Maar wij kunnen ze niet toelaten tot de reguliere opvang. Waarom niet? Dat zijn de regels die wij met de gemeente Tilburg hebben afgesproken. Oh, dan moet ik meteen. En we hebben natuurlijk een opdracht. Moet ik meteen naar de wet houden. Wat zijn dat voor afspraken, ja, met Celik? Ja, er zijn eigenlijk regels die Den Haag ons oplegt. Maar wij zijn een sociale stad. En we hebben ook is er ook een gesprek ook in de raad en een politieke discussie geweest over bijvoorbeeld de winteropvang. Mm. En de winteropvang doen we nu een aantal jaren. En dat is niet geregeld in dit land. Alleen dat doen we als stad wel, omdat we zien dat anders heel veel mensen mensen op straat. Maar goed, nu lijkt het alsof Johanna een uitzondering is. En dat is niet het geval, want dan zou Chris Omers ook niet zeggen dat het kloten is geregeld. Dat herken ik. Ik vind het schrijnend om mensen op straat te zien zwerven. Ik vind het schrijnend dat zij geen dak boven hun hoofd hebben. Maar toch even, waar komt die interpretatie vandaan dat u dan die opvang niet hoeft te bieden aan de arbeidsmigranten? Nou, wat wij nu wel hebben gedaan in ons actieplan dakloosheid, waar we gezegd, juist die arbeidsmigranten zijn een speciale doelgroep. En daar hebben we ook met Traves echt maatwerktrajecten afgesproken om te kijken, kunnen we mensen zoals de arbeidsmigranten, kunnen we die even rust geven in de maatschappelijke opvang, hè, door middel van dat maatwerk. Dat is wat u nu gaat doen. Nee, dat doen we nu. Nee, dat doen is we nu al in de uitvoering. En, ja. Maar we hopen ook de teugels strak te trekken met bijvoorbeeld werkgevers, met bedrijven in de stad die aan de ene kant de maatschappelijke baten krijgen en de maatschappelijke lasten worden eigenlijk afgewenteld op de samenleving. En dat is een balans waarin we weer terug moeten naar een meer evenwichtige situatie. Dat punt dat begrijp ik op zich, maar er is toch wel onduidelijkheid over wie u nu wel en niet opvangt. En heel veel arbeidsmigranten komen dus niet, kunnen niet in de nacht doorbrengen in de dakloze opvang, terwijl ze wel dakloos zijn. Dit lijkt er gestoeld te zijn op een interpretatie dat niet hoeft, hè? Dat u daar niet toe verplicht bent, dat regels zijn uit Den Haag. Maar klopt dat eigenlijk wel? Want dat leg ik voor aan onderzoeker Dion Kramer. U weet alles over hoe dat in Europa is geregeld, want dit vloeit ook uit Europese regels voort. We praten hier over EU-werkers. Hoe zit het eigenlijk? Dat is een goede en ook complexe vraag. Ik ga proberen een relatief eenvoudig antwoord te geven. In beginsel, wanneer een EU-burger, ik heb het niet over arbeidsmigranten, ik heb het over EU-burgers, naar Nederland gaan, hebben zij het recht om hier te zijn, om hier te verblijven en om gelijk behandeld te worden. Er zijn voorwaarden, bijvoorbeeld dat je werk hebt. Maar bijvoorbeeld als je werkloos raakt, dan heb je in ieder geval een half jaar lang om hier te blijven en om gelijk behandeld te worden. Mm-hmm. Dus de afspraak die blijkbaar in Den Haag is gemaakt, dat arbeidsmigranten, oftewel EU-burgers, geen recht hebben op opvang, dat klopt mijn inziens niet. En ik weet ook niet precies waar die afspraak vandaan komt. Nee. Ik heb het erg gezien in de richtlijnen omtrent COVID, maar voor de rest... Ja, nou, ik heb het hier ook net aan twee mensen gevraagd en die kunnen eigenlijk ook niet zeggen waar het precies staat. Mevrouw Kruijsen, hoort u nou dat ja, ze hebben dus wel recht op opvang. Ik juich het erg toe, maar dat zijn wel de afspraken die we met elkaar maken. En binnen de afspraken die we hebben... Ja, die afspraken kloppen dus niet. Ja, ja. Dus daar hebben wij ook landelijk, zijn wij ook als voorbeeld mee. Dus wij trekken ook die kar landelijk van dat het anders zou moeten. Maar als ik bijvoorbeeld toch naar Traverse kijk, hoeveel dakloze mensen wij echt per dag moeten opvangen van niet alleen deze groep. Nee. Maar er zijn heel veel schrijnende situaties. Hoeveel mensen zijn dat er? Wij zijn er meer dan 1200 mensen op jaarbasis die we van opvangen, reguliere opvang voorzien. Waarin we ook in toenemende mate kinderen en gezinnen en jongeren ook zien. Dus het is gewoon een heel landelijk probleem waarin deze groep inderdaad ook groeiende is. Want ik werk ruim 15 jaar bij Traverse. En ja, toen ik daar begon was het een handjevol arbeidsmigranten die wij in de winter zo'n beetje in het reguliere een beetje mee konden oppakken. Dat mensen in elk geval in de winter niet 's nachts moesten verblijven. Nu hebben we de afgelopen jaren echt in de winter, zeg van 1 november, 1 december tot 1 april, hebben we wel een structurele locatie. En als ik dan kijk naar afgelopen winter, waren dat meer dan 350 unieke personen die daarvan gebruik hebben gemaakt. Ja, ja. Heeft natuurlijk, nou, je zegt al, zijn er 1200. Het zijn enorme aantallen. Ja, het zijn enorme aantallen. Er wordt aan gewerkt. U heeft het ook over maatwerk. En er is een tool in de maak, een instrument waarmee gemeenten beter kunnen checken wat voor rechten migranten eigenlijk hebben. Thijs, je hebt daar meer informatie over. Ja, dat is de checklist gelijke behandeling EU-burgers. Die hebben wij ingezien. Die zit nu nog in concept, maar die komt er deze zomer als het goed is. En daarmee moeten de rechten eigenlijk wat meer gelijkgesteld worden met jij en ik. Gemeenten krijgen daarmee een handvat waarmee ze kunnen zien wat dan de rechten zijn van dakloze arbeidsmigranten. Het zal dan uitkomen dat ze meer rechten hebben. Dus hoe reageren de andere gemeenten daarop? Nee, daar heb ik met de VNG over gesproken. De VNG die juicht dit natuurlijk toe, want die zien ook dat dit een steeds groter probleem wordt. Dat er steeds meer arbeidsmigranten op straat terechtkomen. Maar ja, ze kijken er ook wel met zorgelijke ogen naar. Want ze hebben ook zoiets van, fijn dat we dat moeten gaan doen. Maar dan moet er ook wel meer geld komen, want dat is er nu gewoon niet. Want die opvang kost natuurlijk geld. Nou, dat kan ik dan meteen voorleggen ook aan de wethouder. Wethouder Tjelik van Tilburg. Ja. Waar haalt u dat geld vandaan? Wij vinden het belangrijk dat er een sluitende aanpak is, dat we mensen verder helpen. Dus we hebben ook gezegd, met hulp van de provincie en het Rijk, hebben we op 2 januari het Brabantse migratie-informatiepunt in Tilburg-Noord zijn we dat gestart. Mm-hmm. Daarmee verstrekken we ook informatie en advies aan arbeidsmigranten. We hebben daarnaast eerder een steunpunt voor migranten ook, waaronder ook arbeidsmigranten, ingericht met het MST. En daarmee proberen we mensen in kwetsbare posities ook te informeren over hun rechten en plichten. En ik zeg even dat we net trouwens Thijs hoorden. Ik noem hem Thijs, want hij is de verslaggever die we net ook in de reportage hoorden. En hij heeft ook ontdekt dat die tool dus in de maak is. Maar gaat dat voldoende soelaas bieden eigenlijk, die tool, Dion Kramer? Ik zou zeggen, als deze daadwerkelijk wordt geïmplementeerd, dat het voor een hoop EU-burgers die dakloos zijn een uitkomst zou zijn. Het betekent niet dat alle dakloze EU-burgers ook daadwerkelijk recht hebben op opvang. Hè? Want zoals ik zei, het recht op vrij verkeer binnen Europa is niet onvoorwaardelijk. Hè? Je moet aan voorwaarden voldoen. Mm-hmm. Maar het blijkt dat er best wel veel dakloze EU-burgers zijn die daardoor wel inderdaad toegelaten zouden moeten worden. En dan krijg je dus de situatie dat de gemeente heeft daar nu een instrument voor. Dan loopt u die checklist door. En dan moet u inderdaad nog veel meer mensen opvang gaan bieden, mevrouw Kruijs. Ja, nou, het zijn natuurlijk twee bewegingen. Aan de ene kant zie je de toename en zijn we enorm aan het stoeien met de rechten en dergelijke. En je ziet ook landelijk enorme verschillen. Ik voel me nog wel een beetje gezegend dat we in Tilburg zitten, omdat we toch steeds op zoek zijn naar die samenwerking met elkaar. Mm-hmm. En dat we toch, we hebben nu ook inderdaad het maatwerktraject waarin we mensen wel toelaten, een aantal binnen de reguliere opvang. Vooral heel erg in nauwe samenwerking met Stichting Barca, die ik toch ook wel wil vermelden. Die heel dichtbij deze groep zit en kijkt wat er aan de hand is. Ja. Maar als je bij ons terechtkomt, vind ik dat het gewoon te laat is. Ja. Dus ik zou daar wel een heel warm appel voor willen doen, want voor ons is het vooral de noodmaatregel dat mensen in echt heel erg kloten, zoals gezegd werd. Nou, dat is heel goed dat u dat zegt, want we zien nu inderdaad de schijnende situatie. We gaan zo meteen even verder kijken hoe die eigenlijk ontstaat. En dat begint dan inderdaad bij de informatievoorziening en ook de verantwoordelijkheid van werkgevers, de zogeheten inleners van de uitzendkrachten en de uitzendbureaus. Uit het uitzendbureau hebben we hier een van te gast ook. Maar laten we eerst heel eventjes dit laten bezinken tijdens de muziek van Frans en Leon. De vlaggen hangen uit, mensen dansen in de straat. Vele kleurige ballonnen, Holland heeft de cup gewonnen. Zon die aan de hemel staat. Je wordt dronken van geluk, liefde zou weer overwinnen. Ieder danst een vreugdedans, met ieder meisje heb je kans. Hoe kun je gratis binnen? Zo zou het kunnen zijn. Vreugde net zo groot was als mijn pijn. Wat een feest werd het wel niet. Was vreugde net zo groot als mijn verdriet. Ik kon alles deleten wat me niet beviel. We stoeien in de wijk, hou van jou en jij van mij. Mijn belastingaanslag is niet hier. En iedereen was blij en niemand was alleen. En niemand die ging scheiden, er was geen dood, geen lijden. Maar geluk voor iedereen. Zo zou het kunnen zijn, als vreugde net zo groot was als mijn pijn. Wat een feest werd het wel niet, als vreugde net zo groot als mijn verdriet. Ja! Yeah. Frans en Leon, Nick nog Simon, dat is een bijnaam, hè? Hoe zit dat precies? Worden jullie vaak verward? Wij zijn beide Nick nog Simon. Het komt altijd uit, dus we kunnen overal terecht. Feitelijk juist. We gaan jullie straks nog een keer horen. Dit was het nummer Vreugde. Het is bijna 3:05. Pointer. We gaan verder met het thema arbeidsmigratie. Een van de oorzaken van de dakloosheid waarover we net hoorden, dat is ook het gebrek aan kennis van wet en regelgeving. Onderzoeker Jan Kremers, hier de hele uitzending aanwezig. Hoe zit dat? Wat weten arbeidsmigranten niet? Nou ja, kijk, ik heb er straks al gezegd, mensen komen hier naartoe voor werk, worden hier naartoe gehaald om hier werk te verrichten. Maar ze weten vaak helemaal niet hoe de arbeidsmarktsituatie is of dat soort dingen. Het is ook een fictie om te denken dat zij hun koffertje pakken om gewoon in Boksel, in de vleesverwerkende industrie te komen werken. Dus dat hun grote droom is bedoeld. Ze worden gerecruiteerd. Ja. Zitten in een situatie waarbij ze totaal afhankelijk zijn voor hun wonen, werken, leven enzovoorts. In Nederland zijn die onderdelen al in hele verschillende loketten geregeld. Dus dat betekent, en dat is overigens in elk land ook nog weer verschillend. Dus als je je weg moet zoeken, dat is redelijk ingewikkeld. Ja, dat heeft te maken met die dakloosheid? Nee, maar dat heeft wel te maken met het gegeven dat je komt hier voor werk. Maar op het moment dat je ineens geconfronteerd wordt met een probleem wat op dat andere terrein zit, waar moet je dan zijn? Ja. En daar komt nog bij dat alles wat wij kennen aan rechtszaken of wat die meer zei, dat is allemaal in het Nederlands. Dus ja, hoe moet je dan je recht zoeken of kun je steun vinden? Nou ja, daar ben je dus afhankelijk van zelfhulporganisatie of van de vakbeweging of whatever. Dus het is een web van regels, maar het is eigenlijk ook nog eens een mistig web. Ja. Web in de mist. Thijs van Dorsen, onze verslaggever, die is op bezoek gegaan bij het Brabants Migratie-Informatiepunt in Tilburg. Volgens mij verwees de wethouder daar net al naar. Dat is een van de 5 pilotproefprojecten in Brabant. Als je niet goed op de hoogte bent van de rechten en plichten in Nederland, kun je niet goed genoeg gebruik maken van je eigen potentie, voor jezelf, voor je gezin, voor je werkgever, voor je regio. En kun je jezelf ook niet goed beschermen tegen eventuele misstanden. Dus daarom zijn we deze informatiepunten gestart. Dat zegt Ron Stoop, projectleider van de informatiepunten. Volgens hem is goede informatievoorziening belangrijk, omdat veel arbeidsmigranten niet op de hoogte zijn van hun rechten en plichten in Nederland. Het punt loopt al aardig goed, maar toch weet nog niet iedereen van het bestaan ervan. Het blijft echt een enorme uitdaging om mensen te bereiken, kwetsbare arbeidsmigranten, die soms onder invloed staan van een werkgever of een huisvester die niet het beste met ze voor heeft. Bij het informatiepunt in Den Haag weten ze gelukkig hoe ze die kwetsbare arbeidsmigranten wel moeten bereiken. Ja, een kleurrijk busje dat erg de aandacht trekt. Het is het busje van het informatiepunt in Den Haag. Hij staat nu vlakbij de Haagse Markt. Het is lekker druk daar. Orhan Karagobanov, jij bent van het informatiepunt en jij had net een gesprek met 2 Bulgaarse arbeidsmigranten. Hoe ging dat? Ik heb verteld wat wij doen en wat wij bieden, zeg maar, hier, informatie. En ik heb ook gevraagd of ze werken, of de kinderen naar school gaan, zodat ik een beetje wat meer informatie kan uithalen van hun en zodat ik ook met de juiste informatie kan komen. Want meestal durven ze ook niet meteen met een vraag te komen. Dus ik probeer ook met een diep gesprek, maar een beetje laagdrempelig gesprek, wat meer informatie van de persoon zelf uit te halen. Zo gaat het eigenlijk. En nu was het dan dat ze niet echt informatie nodig hadden, toch? Nou, op dit moment niet. Maar denk je dat ze dan terugkomen? Zo van, oh, je hebt even vriendjes gemaakt? Ja, we denken dat ze wel ooit terugkomen. Ja, de meeste wel. Violetta Riedel, ook van het informatiepunt. Bereiken jullie ook de kwetsbare arbeidsmigranten? Nou, omdat wij staan dagelijks op straat en niet ergens op kantoor, dan zie je ook meer, merk je ook meer. En dan kun je die signalen sneller opvatten. Wie wat voor soort hulp heeft nodig. Dus denk ik, dat is onze kracht. En die hulp van kwetsbare arbeidsmigranten is dus belangrijk, want niet alleen ligt uitbuiting door uitzendbureaus en inleners op de loer, ook wordt misbruik gemaakt van het feit dat arbeidsmigranten niet goed de regels kennen. Dat is wel een groot probleem, zegt Michalina Puchenik van Stichting NAS in Tilburg. Daar helpen ze Poolse mensen met informatie over wetten en regels in Nederland. Zij ziet dat er door een soort boekhouders veel geld wordt verdiend aan arbeidsmigranten die de regels niet kennen. Een voorbeeld. Ziektewetwijzigingsformulier, ja, dat jij had met de vakantie. Dat totaal op de papier duurt ongeveer 1 minuut. Die dames of die heren die helpen, die boekhoudertjes, dat kan tot 60 euro kosten, die 1 minuut. Zo, makkelijk verdiend. Ja, zeker. En bij jou kost het? Dat kost niks bij Stichting NAS. Ja, Jan Kremers, ja, we hoorden u net al eventjes. U heeft veel onderzoek gedaan naar arbeidsmigratie. En dat men dus eigenlijk die informatie niet goed kan krijgen. Hè? Er is geen vertaalde informatie beschikbaar. Wat is daarvan het gevolg? Dan zijn ze echt te slecht ingelicht. Nou ja, het gevolg is allereerst dat we spraken ze net al over rechten. Kijk, op het moment dat je een arbeidsrelatie hebt, dan kun je daar heel veel rechten aan ontlenen. Ook staat in internationale verdragen, Europese verdragen enzovoorts. Maar je moet ze ook kunnen verzilveren. Ja. En dat begint in feite al bij de werving. Als zeg maar, de vis begint bij de kop te rotten. Dus als de werving als die niet gewoon adequaat is met de juiste informatie, ja, dan weet je bijna al zeker wat er vervolgens gaat gebeuren. En vervolgens is het zo dat in ons onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat de PZ, het personeelszaken als zodanig, gewoon helemaal niet ontwikkeld is. Want mensen komen ergens bij een inlener te werken, maar worden niet gezien als ons personeel. Nee, ze worden gezien als uitzendkrachten. Precies. En dan krijg je dus in feite dat er een grote onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die direct in dienst zijn en mensen die dat niet zijn. In een heel recent onderzoekje, wat volgende week wordt gepresenteerd, blijkt dat ook bijvoorbeeld heel duidelijk. Daar zeggen mensen dus ook van, wij voelen ons eigenlijk pas gewaardeerd op het moment dat het bedrijf, de werkvloer waar we werken, op het moment dat die ook gewoon aandacht aan ons besteedt. Ja, ja, precies. De vis begint bij de kop te rotten. En laat nou aan die kop ook meneer Slaghekken staan. Marcel Slaghekken is directeur van het uitzendbureau Carrière. U werkt veel in deze regio. Hartelijk welkom. Ja, nou, we werken landelijk met rond 7000 uitzendkrachten per dag. Ja. Waarvan er ongeveer 2000 arbeidsmigranten zijn en de andere 5000 lokaal eigenlijk geworven worden. Juist. En het is best mooi dat u hier bent, want wie je ook belt, bol.com of Ahold of andere werkgevers, ze laten het allemaal afweten. We hebben echt zijn weken aan het bellen geweest om die mensen over de streep te trekken. Gisteren nog op het laatste moment een afzegging. U bent er wel, dus om te beginnen complimenten daarvoor. Hoe ligt u uw uitzendkrachten in? Nou, in het pols? Laat ik het anders zeggen. Wat we nu afgelopen half uur gehoord hebben, klinkt niet best. Laten we zeggen, er zijn 16.000 uitzendbureaus in Nederland. Waarvan er ongeveer, eigenlijk is er een soort wildgroei ontstaan in die uitzendbureaus. Er zijn zeg maar 1200 lid van de MBU en 500 lid van de ABU. Die het goed proberen te doen. Mm-hmm. Jaarlijks zijn er ongeveer, volgens de Polisadministratie, 330.000 migranten werkzaam. Maar ook daar er zijn ook behoorlijk wat misstanden. Ja. En ja, het lijkt zo dat. En dat heeft onder andere. Ik kan niet anders zeggen, dat zijn boeven die het gewoon niet goed doen. En we hopen dat de overheid en wij zullen dat ook vanuit ABU doen, proberen zoveel mogelijk. Dat is de koepel van uitzendbureaus, hè? Van een aantal uitzendbureaus. Ja, er zijn er eigenlijk gewoon te veel, hè? Laten we het zo zeggen. Misschien is het ook te makkelijk om te starten. Nou, dat betekent dus dat we vanuit de overheid zijn we bezig met de certificering in het leven te roepen. Daarmee proberen het wat naar beneden te duwen. Ja. Maar ik voel me maar daarnaast moeten we natuurlijk, gaat het om goede voorlichting. Ja. Wij hebben zelf naast onze 50 vestigingen in Nederland hebben we 4 vestigingen in Polen. En daar begint het eigenlijk met het voorlichten. Ten eerste, voor welk bedrijf zoeken we mensen? Ja. Maar tegelijkertijd informeren hoe ziet de woonruimte eruit. Mm-hmm. Waar kom je terecht? Tegen welke kosten is het? Wat zijn je rechten om het door te huren? Etcetera. En er zijn normen voor in Nederland. Dat is de Stichting Normering Flexwonen stelt normen. Maar bij ons hebben wij eigenlijk een andere norm geïntroduceerd. Ik heb een aantal dochters die in het buitenland gewoond hebben. En ik weet ongeveer wat er gebeurt als je kind, en dat kind kan ook 40 en 50 zijn. Ja. Hè, maar als die naar het buitenland gaat, is toch het eerste fotootje wat je ongeveer stuurt, waar kom ik te wonen? Ja. Hè, en dus eigenlijk, voor ons is eigenlijk de norm. En hebben de mensen die zou bij ik u mijn komen eigen te dochter werken daar willen laten wonen? Ja, en de mensen die bij u komen te werken krijgen ook een foto te zien van waar ze komen te wonen? Degene die bij ons komen werken krijgen van tevoren een foto te zien waar ze komen wonen. Ze krijgen een app. Als ze in Nederland aankomen, worden ze hier opgevangen. Want uiteindelijk is het niet alleen wonen, maar het is ook sociaal opvang. Dus we hebben een eigen EU-service waarin wij eigenlijk service verlenen aan de arbeidsmigrant. Ja, maar toch is het dus klaarblijkelijk nodig dat de overheid nu de informatie gaat geven, terwijl die eerste verantwoordelijkheid misschien bij u ligt. Ja, die verantwoordelijkheid ligt ook bij de uitzendbureaus. Maar wat ik al zei, ja, er zijn een aantal, ik noem het geen collega's, maar laten we het zo zeggen, boeven in de markt die dat niet goed doen. Ja. Maar er zijn er ook een aantal die dat heel goed doen en denk dat dat nog steeds het overgrootste deel is. Alleen, ja, natuurlijk worden... Maar ik hoor u bijvoorbeeld nog niet zeggen... we wijzen ze ook op hun rechten in geval van het eindigen van een contract. Jazeker, jazeker. Dus wij zijn aangesloten bij de ABU. Bij de ABU teken je zogenaamde voor het Fair Employment traject. Ja. Daar informeer je de uitzendkracht en ook de flex, de arbeidsmigrant, vooraf. En een van de voorwaarden daarvoor is, om zeg maar, ook ABU-lid te zijn en MBBU-lid... is dat je die uitzendkracht... in ieder geval vier weken na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst nog huisvesting verstrekt. Jan Kremers, onderzoeker, dat klinkt heel positief. Nou ja, ik vind dat, bent u dat ook? De uitzendbranche wat dat betreft aardig haar best doet. Maar er ontspringt natuurlijk één partij, ontspringt de dans. En dat is het bedrijf waar uiteindelijk voor gerecruiteerd wordt. Ja. En die schitteren vandaag ook weer... In afwezigheid. Ja, heel symbolisch is er nu een microfoon ook onbemand, ja, zeg maar. Ja, kijk, het is een fictie dat mensen op eigen initiatief hier naartoe komen. Dat is niet zo. De mensen worden gerecruiteerd omdat noem ze allemaal maar, bedrijven gewoon met een groot percentage uitzendkrachten uit Centraal- en Oost-Europa werken. En daar ligt wat mij betreft een veel grotere verantwoordelijkheid dan op dit moment het geval is. En dat zou je kunnen moeten uitrollen over heel veel onderdelen die eigenlijk gewoon normaal PZ, personeelswerk zijn in een onderneming. En niet, dat zou je niet allemaal met uitzendkrachten moeten doen? Het moet niet zo zijn dat je die verantwoordelijkheid zo makkelijk over de schutting kunt gooien. Enerzijds richting van ja, wij zijn niet de werkgever, dat is het uitzendbureau. Of richting de gemeente van ja, ze komen op straat, zoek het maar uit. Ja, Bernard Celli. Ja, nou, wat ik eigenlijk toe wil voegen aan deze discussie is dat het eigenlijk ook ontbreekt aan heldere keuzes. Hè? Want hoe gaan we in de toekomst ons brood verdienen? Ja. Want daar hangt de discussie natuurlijk ook mee samen. Moet het nou echt allemaal met vleesindustrie en distributiecentra? Ja, kijk, we zijn als samenleving verslaafd aan goedkope arbeid. De vraag is of dat houdbaar is. Hè? Nederland heeft gestemd zoals ze gestemd hebben. Mm-hmm. En eigenlijk gezegd, joh, er moet een rem op de migratie. En daar worden asielzoekers vaak als zondebok betiteld. En weggezet, dan denk ik, ja, maar dan zien we met elkaar de roze olifant in de kamer niet. En dat is de arbeidsmigratie die 10 keer zo groot is in Nederland. Daar wordt overigens ook wel wat over gezegd in het hoofdlenenakkoord. Er wordt over gezegd dat er grip op gekregen moet worden. Grip is niet hetzelfde als dat moet minder. Hè. Er wordt gezegd, de economie krijgt de volle ruimte. Ja. Alleen de vraag is of dat houdbaar is. En ik zie veel liever economische groei langs de brede welvaart en de gedachte dat we allemaal tot bloei moeten komen. Ja, overigens, straks spreken we Ton Wildhagen, ook hier stadshoogleraar in Tilburg. Die nuanceert dat waarschijnlijk wel een beetje. Hij mag. Goed dat u dat zegt. Bestelt u nog pakketjes bij Bol? Ja, ik bestel net zoals heel veel consumenten het pakketje. Ik denk dat we met elkaar... De minister van Sociale Zaken is ermee opgehouden. Hè? Die weet nu hoe het in elkaar zit. Mijn kinderen mogen dit soort dingen niet meer bestellen. Ook de bestuurders zijn van vlees en bloed, hè, in Tilburg. Hè, dus dat, niks menselijk is u vreemd. Ja, niks menselijk is ons vreemd. Hè. We zijn eraan gewend geraakt. En dat we een tempo lager kunnen in het verwachtingspatroon... dat is wel iets waar ik van had en mee eens ben. Dus ik vind het helemaal niet erg als het pakketje 1, 2 of 3 dagen later komt. Ja, maar je moet toch voor je zien dat op het moment dat je op die knop drukt... vandaag voor 11 uur besteld, morgen in huis... dat er iemand verderop in Tilburg bij wijze van spreken een schop onder zijn kont krijgt... En die stellages in moet, toch? Het alternatief is, je stapt op de fiets, je gaat hier naar een lokale ondernemer en je hebt ook een product. Hè? Dus ja. Het is, precies. Waarom doet u dat dan niet, meneer Celli? Als u hier in de stad bent geweest, dan ziet u hoe hard we aan de stad werken en hoezeer we die binnenstad ook bereikbaar willen maken voor onze inwoners. Hè? Dus dat is ook wel echt het alternatief waar we op inzetten. Goed, we spreken straks nog verder, want de vraag is inderdaad, welke verantwoordelijkheid ligt er nu bij de werkgevers en wat voor economisch landschap willen we, wat voor rol hebben de uitzendbureaus daar nog in? Laten we nog even weer naar de muziek gaan. Hoog gaat ie is ook een nummer van jullie. Frans en Leon, kunnen er iets over vertellen? Hoog gaat ie is een Tilburgs woord voor reuzenrad. Okay. Dus dit is een kermislied. Heel mooi. En ja, we weten allemaal hoe belangrijk de kermis in Tilburg is. Frans en Leon, Nick nog Simon. Hoog gaat ie. Pa pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa pa, pa pa pa. Hij is een stoere kerel en hij draagt een leren jek. Hij heeft een tatoeage en hij rookt zware check. Hij is beslist geen watje, als je hem zo ziet. Maar in zijn eentje naar de kermis, nee, dat durft hij niet. En kijk, daar staat hij, bij de hoog gaat hij. Staat hij te wachten op zijn nieuwe vriendin. En als hij haar ziet, nou dan straalt hij. Want zonder haar durft hij nergens in. Maar hij is nu niet bang meer, want zijn meisje neemt hem bij de hand. Als ze samen naar de kermis gaan, hij kan de hele wereld aan. Als ze naar de kermis gaan, als ze samen naar de kermis gaan. Wat een mooie Tilburgs tafereel, schat jullie daar. Frans en Leon, Nick. Dit is Tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Niels Heidhuis. Ja, live vanuit Tilburg nog even. In de omgeving, hier staan veel distributiecentra waar veel arbeidsmigranten werken. België is dichtbij, Jan Kremers. Is dat eigenlijk toeval? België is dichtbij, ja, maar ze zitten hier. Dat heeft een aantal redenen. Op de eerste plaats is het zo dat... laten we even beginnen bij de sanctionering en de rol van de arbeidsinspectie. In België heeft de arbeidsinspectie niet de toestemming van de betrokkenen nodig om gewoon naar de rechtbank te gaan. Het valt namelijk onder het strafrecht, al dit soort misbruiken. In Nederland is het zo dat dat onder het burgerlijk recht valt. Dat betekent dat de persoon zelf die hele... Ja. moeilijke weg moet gaan bewandelen. Dat is best een groot verschil. België kent ook een hele andere traditie als het gaat om uitzendwerk. België heeft heel lang, ook letterlijk zei ze dat ook wel tegen mij, last gehad van Nederlandse uitzendbureaus die ineens over de grens actief werden. Ja. Is veel restrictiever daarin. Nee, precies. Zwaarder geregeld. Dus het is daar strikter geregeld. De rechten van de arbeidsmigranten worden in elk geval in die distributiecentra en in dat soort werk beter beschermd. Sander Bartling, die sprak met een voormalig arbeidsmigrant en een collega van de vakbond daar. Overal waar ik om me heen kijk, dan zijn we ingesloten door distributiecentra. Grote grijze blokkendozen met rolluiken die af en toe opengaan en een vrachtwagen uitspuwen of innemen. In Tilburg zijn veel distributiecentra, maar Brussel kan er ook wat van. En Rachid is even hier naartoe gereden van UPS. U werkt daar als vrachtwagenchauffeur, hè? Ja. Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Kent u dat woord, arbeidsomstandigheden? Nee, de condition travail. Ah ja. Bij ons in UPS, wij blij voor de conditie voor de werk. U bent tevreden? Ja, ja, ja, ja. Ja, okay. Ik ben blij. Op dit moment, ik zoek niet anders. Okay, okay. En moet u ook nachtwerk doen daar bij UPS? Ja, op dit moment, ik werk op de dag. Ik heb 11 jaar in 's nacht gewerkt. 25 verschillen tussen dag en nacht. 25%? Procent, ja. In salaris? Salaris, ja. Okay. En er is nog een verschil. Er mag bij ons alleen 's nachts gewerkt worden als je een fulltime contract hebt. Dus. Zegt Hans Elsen van de ACV, de Belgische vakbond. En hoe komt dat? Dat er in België minder 's nachts gewerkt wordt? Of in elk geval dat de condities om 's nachts te werken beter zijn? In België, historisch gezien, is nachtarbeid verboden. En dus moet er een akkoord gezocht worden met de werknemers in het bedrijf. Als er een nachtshift opengaat, is wat de werkomstandigheden zijn. En dus moet er eigenlijk onderhandeld worden met de werknemers en de vakbond. Oké, en dat hebben we in Nederland niet. Hoe verklaart u dat? Ik denk enerzijds door een minder sterke aanwezigheid van vakbonden op de werkvloer. En twee, doordat uw wetgevend kader eigenlijk niet per se nachtwerk verbiedt. Wat een klein beetje raar is, omdat eigenlijk alle studies wetenschappelijk gezien duiden dat nachtwerk het leven verkort. Rachid, heeft u collega's uit Polen of Roemenië of waar dan ook, arbeidsmigranten? Bij ons, bij UPS? Ja? Nee. Ik ben hier 20 jaar in België, 21 jaar. Ik heb mijn huis bijna 20 jaar geleden gekocht. Je hebt geen discriminatie. UPS zoekt geen migranten in Oost-Europa, want hij gaat ze op dezelfde manier moeten betalen als Rachid hier naast mij staat. Wat vindt u van de manier waarop in Nederland met name arbeidsmigranten worden ingezet in distributiecentra? Dus ze worden rondgepompt, hè. Ze hebben wel rechten, maar die worden vaak niet goed aan hen gecommuniceerd. Slechte beloning, slechte huisvesting. Ja, ik zie dat met heel lede ogen aan. Ik merk ook dat mijn collega's van het FNV Nederland daar wel proberen iets aan te doen, maar dat dan wat dweilen met de kraan open is. Het is heel moeilijk om die tijdelijke werknemers te organiseren, omdat die veel te veel te verliezen hebben bij het moeilijk te doen tegen die werkomstandigheden. Maar Rachid kan er moeilijk tegen doen, omdat hij heeft een vast contract, hij is georganiseerd, we kunnen hem bijstaan. Maar iemand die een 3 maand contract heeft, die durft niet. Wat wij vaststellen de laatste 15 jaar is dat eigenlijk heel veel logistieke bedrijven verhuizen naar Nederland, omdat het veel goedkoper is om in Nederland te werken met die arbeidsmigranten. En dus dat eigenlijk hele grote multinationals heel zware winst maken op mensen in heel slechte werkomstandigheden. En dat het eigenlijk heel spijtig is dat de Nederlandse regering er niet in slaagt om een wetgevend kader te ontwikkelen om die mensen te beschermen. Maar als je staat wel op zo'n horloge te kijken, je moet weer aan het werk, hè? Ja. Dus u werkt liever hier dan over de grens in Tilburg? Hier, zeker. Ja. Wethouder Çelik, die luistert hier met aandacht naar. Nu gaat u een pleidooi houden voor ook minder van dit soort activiteiten in Tilburg? Nou, ik denk dat het goed is dat, en dat valt mensen ook op, hè, dat Tilburg in de lijstjes van de logistiek aan het dalen is. Mm. Nou, dat is iets waar wij content mee zijn, omdat we ook zien dat de toegevoegde waarde van bedrijven die hier in Tilburg zetelen, nou ja, daarvan kun je afvragen, is dat voor de toekomst nog houdbaar? Mm. Op nieuwe bedrijventerreinen zeggen we eigenlijk, wat voeg je toe aan onze stad en hoe creëer je waarde? Mm. Waarde niet alleen voor je aandeelhouders, maar voor onze gemeenschap. En daar gaan we steeds nadrukkelijker op sturen. Oh, denkt u dat u daar invloed op heeft gehad, dat het aantal distributieactiviteiten hier daalt? Ja. Ja, Tilburg is natuurlijk van oudsher een arme stad geweest. Hè? Dus, ja, je hebt ook werkgelegenheid nodig. Je hebt werkgelegenheid nodig, hè? Dus de schoorsteen moet in die zin ook roken. Ja. Dus ik neem het die sector dan ook niet kwalijk. Alleen het is in een bepaalde tijdsgeest is het een oplossing geweest voor de mensen in de stad, hè? Om gezinnen te voeden. Alleen de vraag is dat naar de toekomst toe nog wel verstandig om daarop in te blijven zetten? En ja. Nou, je zult ook zien dat we in die lijstjes van logistieke hotspots, of daar ook kelderen, ook echt. Ja. Hoe opvallend, hè? Hoe dit dus lager geschoold of ongeschoold werk op deze manier wordt behandeld, terwijl zogeheten kenniswerkers, die worden van alle gemakken voorzien, Jan Kremers. Ja. Nou, het is des te merkwaardig omdat Nederland altijd heel erg heeft ingezet op Nederland transportland. Dus, er komt heel veel binnen in de Rotterdamse haven en wij verpakken het in andere dozen en voeren het vervolgens door. Als we dat zo belangrijk vinden voor onze economie, zou je dus ook mensen gewoon veel beter betere arbeidsvoorwaarden moeten bieden en vast werk. Want het gaat gewoon om structureel werk. Ja, precies. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Nou, maar er zitten wel veranderingen aan te komen. We stipten net al even het hoofdlijnenakkoord aan, dus het regeerakkoord van de 4 rechtse partijen. Daar staat wel degelijk iets in over arbeidsmigratie en hoe dat aangepakt moet worden. Daarvoor hier nu ook bij ons stadshoogleraar en hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen. Ook hartelijk welkom. Wat valt u daarin op in dat akkoord? In dat akkoord staat eigenlijk over de arbeidsmarkt niet zo heel veel in. Wat erin staat is eigenlijk een beetje wat we allemaal al vinden. Werk moet lonen en dat soort zaken. Maar er staat wel een behoorlijke paragraaf over arbeidsmigratie in. Voor een deel is dat eigenlijk gewoon, en ik denk dat elke nieuwe coalitie dat zou hebben opgeschreven, ga nou een keer dat rapport van Roemer uitvoeren. Ja. Dat is eigenlijk het merendeel de strekking van wat ook deze partij die heeft al een aantal jaar geleden al de pijnpunten naar boven Zeker. Gehaald en ook aanbevelingen. Ja, alleen er is niet veel veranderd en dat is ook de observatie van de onderhandelaars. Maar er staat één heel klein zinnetje in, dat is echt één zin, niet eens met bijzinnen. En daar staat eigenlijk in, nieuwe economische activiteiten moeten getoetst worden op de inzet van arbeidsmigratie, gebruik van ruimte en het beslag op energie. Mm-hmm. Dat is het hele zinnetje en er zit een hele wereld achter. Als je dat wilt gaan uitvoeren, dan krijg je echt een hele grote verandering. Ja, oh, dat sluit helemaal aan bij het verhaal van de linkse wethouder Çelik. Ik zou zeggen, geen bed, geen business. Hè? Dat is volgens mij Geen business. Hartstikke prima. Ja. Dat gaat dus eigenlijk om grote veranderingen? Nou, kijk, als je, en er is in de hele wereld inderdaad, hè, ja, je noemde net ook al het hele perspectief van brede welvaart, is natuurlijk wel een soort inzicht, hè, dat je dus om allerlei redenen goed moet kijken naar hoe je de economie en de arbeidsmarkt inricht. Mm-hmm. En bij deze partijen is dat één zinnetje. Ik denk dat daar het beginpunt is de arbeidsmigratie, want daar zit een enorme focus op in dit onderhandelingsakkoord. Alleen, als je dat wil uitvoeren, we hebben wel een centraal planbureau, maar dat zijn rekenmensen. Hè? Die rekenen programma's door, zoals het onderhandelingsakkoord. Yeah. Maar we hebben niet het centraal planbureau dat van bovenaf zegt, we stoppen met de logistiek en we gaan wel chipmachines maken. Nee. Dus, maar eigenlijk moet je dat soort keuzes dus wel gaan maken. Ja, kijk, en we maken steeds als je dit keuzes. Helemaal, als je dit wil volgen, deze gedachtenlijn, dan moet je dat soort keuzes gaan maken. Ja, en we maken ook keuzes, al zijn we er vaak ons niet van bewust. Hè, maar ook wethouders maken keuzes, omdat ze bij een bepaald industrieterrein, hè, dat zetten ze op of niet. En dan komen bepaalde bedrijven op of niet. Alleen nu willen we ons veel bewuster worden, hè, van de keuzes die we maken. En ook de gevolgen van de keuzes uit het verleden. Ja, en wat voor gevolgen heeft dat dan voor de uitzendbranche? Want als je zegt, wij willen eigenlijk, zoals Jan Kremers zegt, dit is gewoon vast werk. Hè? Die bedrijven die hebben een bepaalde omzet die ze elk jaar willen maken. Daar hoort dus vast personeel bij. Dan krijg je ook nog deze ontwikkeling. Je mag alleen bouwen of iets nieuws beginnen als je kunt aansluiten op het energienet en iets regelt voor je arbeidsmigranten. Nou, dat wordt dan een hele andere situatie. Ja, nou kijk, in de afgelopen tijd hebben wij een bepaald verdienmodel gehad in Nederland. Inclusief ook het uitzendwerk. Ja. En dat verdienmodel is aan het veranderen. Dat kun je nu zien. Dat heeft ook met het krapte te maken. Want als we hebben het nu over de migranten in moeilijke posities. Maar je ziet dat heel veel mensen, die kunnen eigenlijk nu zeggen, ja, ik begin gewoon met een vast contract. Zo niet, werk ik elders. Deze groep kan dat niet. Deze groep komt van buiten. We weten het ook niet precies. Dus dat is ook aan het veranderen. Maar wat ook de Belgen zeggen, ja, jullie verdienen, zeg maar. Dus doordat je de arbeid zo organiseert en je betaalt vaak in de praktijk minder. Terwijl je eigenlijk meer moet betalen. We hebben daar ook enorme banen hoeveelheden mee gecreëerd. Hè? Dus onze banenmotor was flexwerk. En dat is niet helemaal weg. Maar dat gaat niet op dezelfde manier door. Dat kan je wel zien aankomen. Hoe kijkt u daarna dan, meneer Slaghekken? U bent van uitzendbureau Carrière. Ja, laat ik vooropstellen. Kijk, flexwerk is een heel breed begrip. En we zitten ongeveer met 35% inmiddels flexarbeid in Nederland. Ja, maar dat vinden dus eigenlijk de meeste mensen te veel. Ik ook. Mm-hmm. Maar wat we zien is eigenlijk dat de afgelopen 20 jaar is eigenlijk de hoeveelheid uitzendkrachten in percentage van de beroepsbevolking niet gegroeid. We zitten nog steeds rond de 4% is het nog steeds uitzendkracht. Dus er is heel veel mis met flexwerk. En dat, ja, maar dat is niet allemaal uitzendkracht. Dat flexwerk is niet allemaal uitzendkracht. Absoluut niet allemaal uitzendarbeid. Nee. En laat ik zo zeggen, het is ook niet dat wij zeggen, nou, wij willen per se met arbeidsmigranten werken. Feitelijk is het voor ons een noodzakelijk kwaad. Als wij uit de lokale markt onvoldoende mensen krijgen, dan proberen we arbeidsmigranten. Akkoord, maar je hoort hier nu, er zitten veranderingen aan te komen. Zou kunnen, hè, in regelgeving. Goed, het staat zeker, is allemaal zeker, niet concreet, maar houdt u daar rekening mee? En wat gaat u dan doen? Daar houden we zeker rekening mee. En feitelijk is ons bestaansrecht natuurlijk altijd verandering in de arbeidsmarkt. Ja. En laat ik zo zeggen, wij zijn ook geen voorstander van alles flex. Zeker ook met vaste banen. En waar oorspronkelijk natuurlijk voor in het leven geroepen zijn, is piek en ziek. Ja, en, maar wat er in de vleesindustrie gebeurt en wat er bij Bob, dat is helemaal geen piek of ziek. Nee, maar dat is ook niet waar wij achter staan. En als ik naar Carrière kijk, is ook niet waar wij de industrie waar we in zitten. Nou, maar dat soort vacatures heeft u ook wel. Niet in de vleesindustrie. Nee. We zitten wel in de logistiek. We zitten in de voedingsindustrie, in de broodbakkerijen. Maar niet in de vleesindustrie. Denk ik wel van belangrijk aan te geven is dat we zoeken naar die inleners die ook een fatsoenlijke cao hebben. En de uitzendkrachten worden dan ook betaald volgens die cao. Wat ik interessant vind, en ik kom ook wel werkgevers tegen die arbeidsmigranten inzetten en die erkennen dat arbeidsmigranten vaak onder een niveau het werk doen. En die zeggen van, als u zich als arbeidsmigrant ontwikkelt, ontwikkelen wij ons als bedrijf. Dus die zien het heel erg als manier om ook als bedrijf te groeien. Hè? Dus om ook andere banen te doen, om vanuit het bedrijf waarin je begint, vanuit de postkamer, eigenlijk door te groeien in de organisatie. En ik vind dat een mooie manier. Ja. En ik zie ook dat bijvoorbeeld taalonderwijs wordt geboden. Hè. Dus als het dan gaat over inburgering, stappen maken in de samenleving, dat hoort erbij. Dat zien heel veel werkgevers het nog niet. Maar ik hoop wel dat dat ook onderdeel van het verhaal gaat worden. Ja. Er is hier toch iets toch iets merkwaardigs gebeurd. Dat de werkgevers helemaal niet gekomen zijn. We hadden ook een afspraak met Albert Heijn. Die zijn ook niet gekomen. Wil van der Schans, ook van Pointer. Je bent ook verbaasd eigenlijk. Nee, dat klopt inderdaad. Eigenlijk tot gisteren hebben de werkgevers aangegeven, wij komen wel. Zelfs een werkgeversorganisatie als VNO-NCW, die zouden hier aan tafel staan en die hebben op het laatste moment afgezegd. Dat is natuurlijk heel erg vreemd. Zeker als je eigenlijk kijkt naar de ontwikkelingen die aan tafel ook al genoemd worden. Flexwerk wordt langzaam uitgefaseerd. En eigenlijk als je kijkt naar het akkoord wat binnen de SER al gesloten is vorig jaar. Werkgeverswerknemers. Werkgeverswerknemers. Dan willen de vakbonden en de werkgevers, die willen inderdaad de positie verbeteren van uitzendkrachten. Dus des te vreemder is het dat ze hier niet zitten. En die keten verantwoordelijkheid, die nemen ze niet. Die pakken ze niet. Nee. Dus aan de ene kant eigenlijk mooie beloftes in zo'n SER-akkoord, maar de ketenverantwoordelijkheid, dus de verantwoordelijkheid voor degene die uiteindelijk de uitzendkrachten aan het werk zet, die zie je nog niet, Jan Kremers. Nee, dat is voor de showbühne. En eigenlijk vind ik dat ook bij de coalitiepartijen trouwens het geval, hoor. Want we weten al heel lang dat er zijn heel veel ronkende verhalen over industrieterreinen. Er staat geen letter in van wie daar moet werken, waar die mensen moeten wonen. En de coalitiepartijen hebben wel al in het traject aangegeven, ja, we willen die flex afbouwen, maar kom niet aan de vleesindustrie, kom niet aan de logistiek, nee. Kom niet aan. Dus en dat zijn sceptisch over dat of er daadwerkelijk wat. En dat zijn juist de sectoren waar in grote getalen, ja, in grote precies. Percentage deze mensen werken. Precies, dus ik moet het nog zien gebeuren. Ja, u bent sceptisch, Ton Wildhagen? Ah, kijk, je zult sowieso een verandering zien, hè? Want ook in dat coalitieakkoord wordt herhaald ook dat ze uit zijn bureaus terug moeten naar Ziek en Piek, wat niet makkelijk zal zijn. Maar er zit natuurlijk, het grote punt is denk ik het verdienmodel dat we hebben. En we hebben niet morgen een ander verdienmodel. Daardoor denk ik dat werkgevers zo denken, ja, ik heb hier gewoon belang bij. Nog, we hebben ook nog meer arbeidsmigranten nodig in de toekomst. Dat ook, ja. En wat eigenlijk ook de hele discussie uitstraalt, is dat we minder arbeidsmigranten willen omdat we niet goed voor ze kunnen zorgen. Ja. Als we er wel zouden doen, we hebben er sowieso nodig. Hè? Dus je kan ook niet zonder arbeidsmigranten. Precies. En de mensen van ASML zijn eigenlijk ook gewoon arbeidsmigranten. Die noemen we alleen niet zo. Alleen, ja, als je niet in staat bent als maatschappij, en dat hebben we vandaag gehoord, hè, de regels zijn onduidelijk en we gaan mensen uitbuiten. Ja, dan moet je eigenlijk om die reden zeggen, we moeten minder arbeidsmigranten. Helder, Ton Wildhagen hier uit Tilburg. Ook dank aan Jan Kremers, aan meneer Slaghekke van Uitzendbureau Carrière en wethouder Tjelik, die hier als laatste sprekers waren. Vanuit de Lokhal in Tilburg, dank dat jullie hier allemaal kwamen luisteren. Dank ook aan de luisteraar op Radio 1 natuurlijk. Volgende week Argos over de vraag hoe de PFAS-verontreiniging rondom Chemoer moet worden opgeruimd. En op Radio 1 gaan we verder met Koen Verbraak. Fijne middag. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Het volgende gedicht heet Louis van Gaal bestelt een brood. Schrijver en columnist Nico Dijkshoorn. Hoezo wit? Denk jij, oh, die meneer van Gaal heeft een rare neus, dus die zal wel geen bruinbrood lusten. Over een nieuwe bundeling van zijn columns in Eindelijk Thuis. Dat dacht ik ook, daar zijn we het eens en twee krentenbollen graag. En hockeyster Liedewij Welte. Welte kort geschoten en die zit erin. Afgelopen week nam ze afscheid van het tophockey. Als jij mensen vraagt hoe ik in mijn carrière sta, is het eigenlijk altijd met een lach. Nico Dijkshoorn en Liedewij Welte. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is, dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt.